राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी 4 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हाँ कोई बात आती हो मन में पूछना की तो पूछ। कोई चुप साधन के विषय में? चुप साधन तो यह है, देखो एक परमात्मा तत्व है वो बिल्कुल सम शांत आनंद घन है। सत है, घन कहने का मतलब ठोस है। जो ठोस चीज होती है उसमें हलचल नहीं होती, परिपूर्ण ठोस ठसा ठस भरा हुआ है, उसमें पोल नहीं होती, उसमें हलचल नहीं होती। तो हलचल होती है ये है प्रकृति। उस प्रकृति से पदार्थ पैदा होते हैं, ये व्यक्तियां है ना, शरीर है, वस्तु है, पदार्थ, ये पदार्थ है और ये हलचल ये क्रिया है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा तत्व में ना क्रिया है ना पदार्थ है, उसमें है नहीं ये, परंतु उसमें ऐसी विलक्षणता है कि संपूर्ण क्रियाओं का उत्पादक है, प्रकाशक है और स्थायी रखने का खजाना भी है और सब कुछ करते हैं। ये चाहिए सात्विक भाव, राजसास, तामसास, सब होते हैं, सब तरह की क्रियाएं, सब तरह की वस्तुएं, अच्छी मंदी भली सब रहते हुए भी उसमें वो सम है, ऐसे विलक्षण तत्व है। तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए हम जो हलचल करते हैं, क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्रियाएं उसके उद्देश्य करने से प्राप्ति हमें होगी, परंतु वास्तव में क्रिया रहित हो जाए तो तत्काल उसमें स्थिति हो जाएगी। तो शुभ साधन उसको कहते हैं कि ना कर्मेंद्रियों की हो, ना ज्ञानेंद्रियों की हो, ना बुद्धि की हो, अंतकरण की हो, कोई क्रिया ना हो और मैं कुछ नहीं करना ये भी ना हो, क्रिया भी ना हो और क्रिया का अभाव करना है ये भाव भी ना हो, ये भी क्रिया है। क्रिया करना भी क्रिया है और क्रिया रहित होना ये भी क्रिया है। है जो यो जैसा स्वतः स्वाभाविक जो निष्क्रियता है उसको अपना लेना, वो अपना लेना है, उनको करना नहीं, निष्क्रिय होना नहीं है, क्रिया रहित होना नहीं है। नहीं वो तस्य कृतेनार्थ हो ना कृते नहीं है, कश्चन करने से प्रयोजन नहीं है तो न करने से भी प्रयोजन नहीं है। न करने से प्रयोजन होता है तो वही बात है, करने से प्रयोजन तो वही बात है। ये एक जाति के हैं, लोगों की दृष्टि में क्रिया अक्रिया विलक्षण दिखती है। अक्रिया सफा मौन हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया, ऐसा दिखता है, परंतु शांत और मौन होना और कार्य करना, अशांत होना है एक जाति की चीज है। तो सर्वथा निष्क्रिय जो स्वतः तत्व है वह स्वाभाविकता में आ जाना, भगवान ने उसको भी स्वाभाविकता कहा है और स्वतः जो क्रिया होती उसको भी स्वाभाविक है। स्वभाव जैन कौन थे, निबद्धस्मिन कर्मणा, तो स्वकर्म भी सहज सहज है और निष्कर्मता भी सहज है। विशेष अपनी दृष्टि से करना न करना दोनों बंधन है और कुछ भी करना नहीं है ये बंद मुक्ति होती है। तो चुप साधन का तात्पर्य कि वाणी से चुप नहीं रहना है, सब इंद्रियों से चुप रहना है, मन से भी चुप रहना है, बुद्धि से भी चुप रहना है। तो चुप रहने का आग्रह भी चुप रहना नहीं है, वो भी चुप रहने में बाधक है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, उस स्वाभाविक में स्थिति संपूर्ण की स्वतः है, उस स्वतः स्थिति की तरफ लक्ष्य रखना है, ये सुख साधना है। स्वाभाविक जो स्थिर तत्व है उसमें देखो, स्थिर तत्व से क्रिया आरंभ होती है और स्थिर तत्व में क्रिया समाप्त होती है, और स्थिर तत्व है जो का त्यों रहता है, उसे क्रिया पैदा होती है तो वैसा ही है, और क्रिया हो रही है तो वैसा ही है, और क्रिया समाप्त हो जाए तो वैसा ही है, वो है जो का त्यों रहता है, उसमें अनेक क्रिया होकर के लीन हो रही है। ऐसा जो स्वतः तत्व है उसमें स्वाभाविक अपनी स्थिति है, उस स्थिति की तरफ केवल लक्ष्य केवल दृष्ट, वो भी दृष्टि करना नहीं है, स्वतः सिद्ध में स्थित होना है, स्थित होना नहीं है, स्थिति है केवल लक्ष्य। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंतयेत, उस परमात्मा तत्व में स्थित होकर भी कुछ भी चिंतन न करे, तो आत्म संस्थम मन कृत्वा है ना, ये इसमें करना आया है, परंतु आत्म संस्थ मन कृत्व नहीं होता, आत्म संस्थ मन है, मन एक परमात्मा है परिपूर्ण, ये मन कृत्व है स्वतः सिद्ध, ऐसे सिद्ध और कुछ भी चिंतन न करे, ये है सुख साधना। इसे बहुत जल्दी तत्व की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध स्वाभाविक, क्योंकि तत्व की प्राप्ति में उद्योग कारण नहीं है, उद्योग कारण है जो विपरीत अपने क्रियाएं की है, विपरीत कर्म किए हैं, उन विपरीतता को दूर करने के लिए क्रिया है, नाम जप है, कीर्तन है, स्मरण है, ये करना है, जो संसार में लिया है वो परमात्मा में लगाना है, तो उन क्रियाओं को बदलने के लिए है, ये तत्व की प्राप्ति में कारण बनते हैं, पर ये साक्षात कारण नहीं बनते हैं, साक्षात तो चुप होना कारण बनता है, क्योंकि चुप तत्व है वो, उस चुप तत्व में अनंत शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं, विलक्षण शक्तियां हैं, आप थोड़ी सी स्थिर रहो तो इसे पैदा होगी, स्थिरता ज्यादा तो सिद्धियां सब पैदा हो जाएगी, सब प्रकट हो जाएगी, तो उस मूक तत्व में अनंत शक्तियां हैं, तो वे अनंत शक्ति अपने भी चुप होने से अपने सामने आवेगी, तो अपने तो शक्तियां नहीं लड़ेंगे, अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो परमात्मा वो तत्व स्वतः प्राप्त है सबको, जब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो उसकी प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, करेंगे तो प्रकृति के साथ संबंध हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करेंगे तो नहीं करने का भाव प्रकृति के साथ संबंध है, करने के भाव से प्रकृति के साथ संबंध है, कुछ भी विचार कर खुद प्रकृति के साथ संबंध है, स्वतः से तत्व है जो कहते हैं स्थित होना है, ये सुख साधना है, उस सुख साधना को हम बिना बता नहीं सकते, लक्ष्य करा सकते हैं, आप स्वयं लक्ष्य कर सकते हो, बता नहीं सकते, करा नहीं सकते, कैसे कराओ, कराओ सब प्रकृति के साथ संबंध होगा ही, क्रिया और पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो ये प्रकृति के साथ संबंध रहेगा, प्रकृति से अतीत तत्व स्वतः सिद्ध है, तो वो है ऐसा जो अपना भाव है, ऐसे भाव होकर के चुप रहना, न करना है न करना है, न करने का आग्रह है न करने का आग्रह है, न चिंतन का आग्रह है न चिंतन का आग्रह है, न एकाग्रता का आग्रह है, कोई आग्रह नहीं है, जो स्थित होना है, स्वतः है जो होना है, ये सबके अनुभव की बात है, कि क्रिया का आरंभ होता है, क्रिया का अंत होता है, वस्तु का संयोग होता है और वियोग होता है, व्यक्तियों का संयोग होता है, वियोग होता है, तो ये सब प्रकृति है, संयोग वियोग दोनों नहीं है, इन दोनों में वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, अगर हम इच्छा करते हैं संयोग की तो ये परमात्मा से दूर होते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं, इस वास्ते न किंचित चिंतयेत, चिंतन कुछ भी करे नहीं, अपनी तरफ से कुछ चिंतन नहीं करे, अच्छा उस चिंतन हो जाए तो हो जाए तो उसके साथ घुले मिले नहीं, हो गया आप शांत हो जाएगा। क्यों क्रिया है वो अक्रिया में बदलती है, ये कायदा है। तो इस बात से कुछ भी चिंतन नहीं हुआ तो शांत हो जाए क्रिया, उसके साथ ही विरोध नहीं करेगी इस चिंतन क्यों हो गया नहीं होना चाहिए, ये आग्रह नहीं रखे। हो गया तो उपेक्षा उदासीन, जैसे हमारे मन में चिंता हुई कोई संकल्प हुआ तो उसको मिटाते हैं, तो आप कुत्ते के चिंतन को क्यों नहीं मिटाते और उसी चिंता क्यों नहीं करते कि तो वो तो हमारा नहीं है, यही तो बंधन है, ये हमारा है वो कुत्ते का है। आपके साथ संबंध, आपका जो स्वरूप तत्व है उसका संबंध आपके अंतकरण के साथ संबंध है, ऐसा ही कुत्ते के साथ संबंध है, कुत्ते के साथ संबंध है ऐसा ही अंतकरण के साथ संबंध है। आपके भीतर कोई पक्षपात नहीं है तत्व में, तो इस बात से चिंता करें तो दूसरों की क्यों नहीं करे, फिर एक की क्यों करे, एक ही करे इससे सिद्ध होता है आप स्थिति एक शरीर में है, एक शरीर में अपनी स्थिति मानी है, तो एक स्थिति मानी है यही बंधन है, ये व्यक्तित्व ही बंधन है। तो ये व्यक्तित्व बंधन छूट जा, स्वाभाविक जो निष्क्रियता है उसको अपना लेना है, उसकी स्वीकृति कर लेनी है ऐसा, पूरा वर्णन कर नहीं सकता कोई भी, कभी वर्णन करे उसका जो चुप साधन है, चुप का साधन वर्णन कैसे कर बताओ, वर्णन तो चुप कैसे रहेगा, चुप हो तो वर्णन कैसे होगा, केवल लक्ष्य करा सकते हैं, जिस लक्ष्य से आदमी अपना लक्ष्य पर स्वयं स्वयं होता है, वो भगवान स्वयं आत्मना आत्मान वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आत्मना आत्मान स्वयं वेत्थ, अपने आप से आप जानते हैं, तो अपने आप से ही अपने आप जानना है, वो उनमें क्रिया नहीं है, जानने का उद्योग नहीं है, स्वतः शांत हो जाए तो प्राप्त हो जाएगा, उसे प्राप्त हो जाएगा, इसको तो साधना कहते हैं। मुख सत्संग कहते थे शरणानंद जी, शेर जी उसको अचिंत्य ध्यान कहते थे, अचिंत्य ध्यान जिसमें चिंतन कुछ नहीं हो, ये संतों की परिभाषा है, वो अचिंत्य ध्यान कहते, शरणानंद जी मुख सत्संग कहते अपने चुप साधना कहते एक न्याय न्यारा ना हो अपना अपना लगा दू, सिक्का है न्याय न्यारा, कोई तत्व नहीं है इसमें, तत्व तो वो है उसमें है, वो है जो का त्यों है, परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सदघन, उसको लक्ष्य ने सृष्टि आनंद आनंद आनंदमय आनंदमय पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद नित्य आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंदमय आनंदमय आनंद, ऐसा और चुप हो गया करते थे ना, तो उस तत्व के लक्ष्य लेकर के फिर कुछ भी चिंतन न करे, न बोले न चिंतन करे न कुछ नहीं, तो उसमें स्थिति स्वतः स्वतः स्थिति सबकी है, उसमें कोई नया करना नहीं है, ये क्रिया पदार्थ है संयोग उपयोग, इसमें जो उलझा हुआ है ना, इस बात को तत्व मिलता नहीं, इसमें उलझा नहीं है, स्वतः प्राप्त हो स्वतः प्राप्त, अब इसमें शंका हो बोलो वो चुप साध अचिंत, इसे अचिंत कह रहे शेर जी, इसको अचिंत कह रहे थे मन कह रही अचिंत, वो ध्यान हो गया ना उसमें स्थिति होगी, वो ध्यान हुआ कुछ भी चिंतन न करे तो स्वरूप स्थिति होगी, और क्या होगा, क्या होगा आप बताओ, अपने स्वरूप में स्थिति होगी और कहाँ होगी स्थिति, जब कुछ भी आप नहीं करोगे तो प्रकृति का संबंध छूट जाएगा, पदार्थ और क्रिया से प्रकृति के साथ संबंध है, इसे छूटेगा तो सत्य स्वरूप में स्थिति होगी, सत्य तत्व स्वाभाविक, उसमें स्थिति सबकी है, सबकी है, महत्व प्राणियों की है, स्थावर और जंगम हो कोई हो प्राणी, सबकी स्थिति स्वतः उसमें है, उस हम स्तुति करते हैं किसी ने को, ये प्रकृति के साथ संबंध करते हैं, बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते में मैंने कहा था कि साधन आप चाहो जैसा मैं बता दूंगा, आपको इस तरह का साधन चाहिए उसे बता दूंगा और पूर्ण तो हो जाएगा उसमें, आप जैसा चाहो बता दो बोलो चाहो कैसा चाहते हो साधन, कभी कभी ऐसी बात लहर आ जाती है मेरे मन में तो कह देता हूँ, तो एक वो दादाजी थे बोले कि ऐसा बताओ जो कुछ भी करना ना पड़े, वो कुछ भी मत करो प्राप्ति जाएगी, कुछ भी करना नहीं पड़े वो कुछ भी करो मत, पर खाना पीना बैठना उठना सोना जगना कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करो तो स्थिति परमात्मा में और कहाँ होगी बताओ? करने से ही प्रकृति में स्थिति होगी। कुछ भी ना करने से स्थिति कहाँ होगी? जो है उसमें होगी, है उसमें क्रिया है ही नहीं है ही वो, उसमें स्थिति स्थिति होगी। स्थिति स्थिति है, कुछ करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है। कुछ भी नहीं करोगे तो स्थिति कहाँ होगी? उसमें स्थिति स्वतः है। तो स्वतः जो है उसकी प्राप्ति करना ही असली है, कुछ नहीं करना ही महान उद्योग है। बड़ा भारी पुरुषार्थ है, एक बड़ा उद्योग है। करने की ऐसी आदत पड़ गई है जो किए बिना नहीं जाता। वो करना और होना दो चीज है, एक करना होता है एक होना होता है। तो करने से फंसता है, होने से नहीं फंसता आदमी। होने में फसावट नहीं होती, करने में फसावट होती। करने में कर्ता का लगाव हो जाता है, कर्तृत्व आ जाता है उसमें। तो करते इससे नाहंकृतो भाव, इससे नाहंकृतो भाव और बुद्धि इससे न लिप्यते। हत्वा भी से मान लोग ना हंति ना लिप्यते, हत्वा भी सबको मार देते पाप नहीं लगता। इससे नाहंकृतो भाव अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि का लेप नहीं है। किसी में आसक्ति राग दुजारी ये बुद्धि का लेप है, राग है द्वेष है हर्ष है शोक है ठीक है बेठीक है अनुकूल है प्रतिकूल है अच्छा है मंदा है फला है, ये सब लेप है। ये लेप नहीं हो बिल्कुल ही। तो बुद्धि जैसे लिप्त है सबको मार दे तो न मारता न बनता। कोई मारता ही नहीं, करते तो कुछ नहीं, करते ही नहीं मारता कैसे है? कैसे वो तो बुझा, जैसे कोई क्षत्रिय है युद्ध आ गया तो उसमें युद्ध में खेल दिया हो ना, तो युद्ध करो से वेद पढ़ो कोई फर्क नहीं उसके। चाहे युद्ध करो तलवार बजाओ और चाहे वेद पढ़ो, एक क्रिया ही की और क्या फर्क है उसमें? क्रियाओं में फेंक देगा तो क्रियाओं में भेद होगा, तो ये तो उस भेद में फिर भेद अनेक होगा, अनंत होगा, फिर दो चार भेद थोड़े होगा। मन से रही होने पर क्या भेद होगा? करने में आप हम सब करेंगे तो बरोबर कर नहीं सकते, पर नींद बरोबर देते हैं। निष्क्रिय बरोबर एक अवस्था होती सबकी, विद्वान की मूर्ख की, कुत्ते की मनुष्य की। निष्क्रिय होते में एक हो जाते सब भी, क्रिया में भेद है। दो आदमी एक समान नहीं होगी, दो आदमी की भी एक समान नहीं होगी, नहीं होगी सबकी नहीं। अनंत है, अरबों खरबों कर दो है, और सबका अभाव होने पर सब एक हो जाएंगे। बोलने में आप हम अलग अलग है, नहीं बोलने में क्या फर्क पड़ेगा? अब बताओ, देखने में आप हम सब अलग अलग है, न देखने में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? तो क्रिया रहित होने में एक तत्व हो जाएगा, वो तेरे तत्व में पहुंच जाएंगे। उसको चुप साधना कहते हैं, उसको अचिंत ध्यान कहते हैं, उसको मुख सत्संग कहते हैं। वो तत्व स्वतः है जो क्यों है? पाया कहे सो बावरे, खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर। खोया कहे सो बावरे, मिला नहीं पागल कहे क्या नहीं मिला? ऐसे मिल गया फिर झूठ बोलता है, मिला वही था, मिल क्या गया? खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर है, ज्यो का त्यो है। न पाया न खोया, न आया न गया, न लेना न देना, न करना न न करना, नहीं होते से करते ना तो ना करते नहीं कष्ट ना, न शासन होते कष्ट जाते, ऐसे वो तत्व है। उस तत्व में स्थिति स्वतः है, सबकी स्वतः है। अब बोलो महाराज जी, ये तो तत्व ही है, साधन कैसे है? साधन है ही नहीं, साधन है ही नहीं। साधन होगा वह साधक होगा, साधक होगा फिर साधन होगा, साधन होगा तो साध्य होगा, त्रिपुटी होगी, तत्व त्रिपुटी होनी है। वह ना साधक है ना साधन है। संतों बाणी न को रसभोगी न को रहते नारा, न को आप हरता न कर दो व्यवहारा, न कोई विष्णु ब्रह्मा, न कोई नगेशन, न को आदि शक्ति, न कोई महेशम, न को सुपन जागे, न को सुखपति, न स्वप्न है न जागृत है न सुसुप्ति है, न पद तुरिया, तुरिय पद भी नहीं है। न को सुपन जागे, न को सुखपति, न को पद तुरिया, न को मोक्ष मुक्ति, मोक्ष भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति तो बंधन होने से होती है, बंधन होने से मुक्ति होती है। बने बने है ही नहीं, वो मुक्ति का भी तो है, वो तो है जो तत्व है। निश्चल चला चले निर्ले अमरा था अनर्थ तोले निरपक निरानंद पद न्यारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो आकर अजर अमर अखंड अर्जंगे, अजर अमर अखंड अर्जंगे आप आकर अनभंग अनभंगी अनभंग आप एक अनभंगी अनभंग अनुभंग बंगन जायो मात पिता ने गोद खिलायो ना मुख मोद गहे नहीं बोले खालक खलक पलक नहीं खोले ना कुछ हड़का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुषा ना कुछ नारी ऐसा संतान है ना हड़का कह सकते भारी कह सकते लंबा कह सकते ऊंचा कह सकते न मोटा कह सकते न छोटा कह सकते न ठीक कह सकते न बेठीक कह सकते है में क्या होगा बताओ है तत्व है ऐसे ही परम तत्व है परिपूर्ण सत्य तभी तो इस जाने के बाद मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो क्या जाती है, जन्म का कारण नहीं रहता कोई कारण गुण संग ने जन्म सो गुणों का संग असदियों में कारण है और संग ही नहीं रहा असंग असंगो ही एव अयम पुरुष उपनिषद माता है ये पुरुष असंग है सत्य असंग है संग आप कर देते हो संग सर्वात्मा त्याज्य सत्य त्यग तुम न सत्य दे तो सदमेशा करते थे सतान संगो ही भेज दे संग सर्वात्मा त्याज्य सत्य त्यग तुम न सत्य दे तो सदमेशा संतों शासन करो सतान संगो ही भेज दे वो दवाई है असंगता हो जाएगी असंगता हो जाएगी ऐसे परमात्मा तत्व है जो ये पहले से ही समझना चाहिए कि एक परमात्म तत्व है सम है शांत है घन आनंद घन है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि सत चेतन घन आनंद राशि आनंद जानते उनको क्यों है कोई विकार नहीं कोई क्रिया नारायण नारायण नारायण